Thank you. اسلام ایک دین ہے بڑا جاننے کا دین ہوگا جتنا اس کا جامع مفہوم ہے توجہ بھائی توجہ جتنا اسلام کا جامع مفہوم ہے وہی اس مراد ہے سبحان اللہ اسلام میرے نکلا ہے ڈیڑھ سپیکر لاپو اندر دس قسم کی تقسیم فرماؤ تو تین چیزاں سامنے آدی ہیں اسلام مذہب اہل سنت فقہ حنفی اسلام اپنے جامع مفہوم وچ یعنی پانچ چیزاں پانچ اجزاء جنہاں وچ اسلام دے عقائد سبحان اللہ اسلام دے آداب سبحان اللہ اسلام دے عبادات سبحان اللہ اسلام دے معاملات سبحان اللہ اور عقوبات ہیں اسلام دیا سزاما یہ سارا پھر مذہب اہل سنت عقائد متنازفی اختلافی اہل اسلام میں جڑے اختلافی عقائد ہیں اور پھر انہاں وچوں جڑا حق اور ثواب ہے ان مذہب اہل سنت کہندے نے فقہ حنفی وہ جناب جانتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا تنہ دا دفاع اور تحفظ اے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ دی فکر دا خلاصہ اور جب اسلام اپنے جامع کامل مفہوم وچ لے آ گیا اس کا مطلب یہ نکلیا کہ دین ہن دین دا لفظ ہور مانے جا رہا ہے یعنی عقائد اور عبادات سبحان اللہ دو چیزاں کہندے نے سب نبیوں دا دین اکو ہوندا ہے اونا مطلب عقیدہ اور عبادات سبحان اللہ انہاں وچ اتفاق ہے عبادات کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن عبادات کے کلیات مختلف نہیں نماز روزہ حج زکات سب نبیوں وچ فرق لگا ہوا ہے طریقہ نماز اس طریقے فرق آندا رہا ہے تو وہ طور پر زکات دی مقدار فرق آندا رہا تو وہ طور پر یہ جو ہے دین کس معنی یعنی عقیدہ اور عبادت عقیدہ اور عبادت یہ عقیدہ اور عبادت کے معنی اس کو رکھو پھر سیاسیات یعنی جنہاں وچ معاملات اور عقوبات ہوتے ہیں اور آداب جنہ اس تعلق ہوتا ہے تصوف نال تو دین اس ان سارے نوں ملاؤ تے جامع مفہوم اسلام بنیا اسے معنی چ لینا ہے تاکہ یہ ظاہر ہوئے امام اہل سنت اسلام دے جملہ شعبہ جات اور تمام پہلو جڑے تھے اسلام دے انہاں تے مکمل آپ فقیہانہ نظر رکھ دے سن پوری بصیرت رکھ دے سن پوری سمجھتے سن لہذا یہ غلط فہمی دور ہو جاوے کہ او عبادات یا عقیدے نہیں بولتے رہن اس دور دے حالات دنیا دے جڑے سن انہاں دے پیشنا اور پھر اسلام دے احکام جڑے سن مکمل وہ انہاں دے پیشنا سن اور پھر انہاں دی تطبیق کرن دے بادشاہ سن جنہاں نو بے مثال فقاہت حاصل سی تفقہ حاصل سی ہاں جی اور عرب و عجم اونا دے اس کمال نو تسلیم کر دی اس وقت دے عرب دے جڑے ائمہ شماروں دے سن بڑے بڑے امام او بھی اعلی حضرت امام اہل سنت دے مسائل جڑے بھی پہنچ دے رہے انہوں نے اونا دو تے پڑھن تو بعد پورے دل اور پورے اعتماد اور اخلاص کرنا موافقت کرن سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ سارا کچھ محفوظ ہے توجہ نال سنو ذرا بنیاد نو سمجھو سبحان اللہ ہن فکر رضا اینی جامع چیز ہے یہ دینیات وچ آ جاندن سیاسیات وچ آ جاندن بابا جی معاشرات وچ آ جاندن کوئی پہلو اسلام جدو ایک جامع ہویا تو کوئی پہلو اس تو بعد نہیں تو جیڑا اس اسلام دا ایک پورا محافظ ہے اور نگہبان ہے آسمان ہے اور دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے تو وہ ہن لازمن بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہاں دی نظر اسلام دا کوئی پہلو نہ رہا ہو نہ آیا ہوئے جس دے اُتے انہاں نے اپنا فریضہ انجام نہ دیتا ہو لیکن اس نال میں ابتدا نہیں انہاں نے ضرور گل کر جاواں گل گلوب نہیں ہونا چاہیے لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غالی مت بنو اس کا مطلب نہیں کہ وہ معصوم سنوں نہ کوئی خطا نہیں ہو سکتی خطا ہر انسان سے واقع ہو جاتی ہے الا ما رحم ربک معصومیت درجہ سے نہیں دیندے سمجھ آئی کہ نہیں آئی میرا تو ویسے عقیدہ یہ ہے کہ زندہ باد مطلقاً خطا تو معصوم مطلقاً خطا تو پاک رب العالمین باقی انسانی عوارض نسیان پلیتا ہے خطا ہے یہ انسانوں درجہ بدرجہ لاحق ہوندی اور اس دے نال مرتبہ انسانیت جڑا ہے نا اس سے فرق نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے وچ رضائل وچ نہیں رضائل وچ نہیں ہن جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک اتنا بڑی جامع شخصیت تے انہاں دی فکر اتنا بڑی جامع ہو گئی سبحان اللہ ہن اس نو بیان تے نہیں کیتا جا سکتا سبحان اللہ مکمل ایک تے اس دی وسعت دی بنا دے کہ وسیل نے دوسری مجبوری حالات دی بنا دے سبحان اللہ پتہ نہیں اللہ تعالی نے اس بندے نو کیویں توفیق دتی اور اپنا دور اس بیٹھ کے انہاں مسائل دکھتے کلام کیتی ہے ایسے مسائل دکھتے کہ جنہاں نو سمجھن واسطے عقل چاہیدی اور سنن واسطے بڑا بڑا جگر چاہیدی نہ ہو جگر اس واسطے میں قبلا یہ ہن فکر رضا دا ایک شعبہ اور ایک شاخ وچ چننی اس شاخ دے اوپر کلام کراں گا اور نام او دائے رکھیا ہے کہ فکر رضا سبحان اللہ سبحان اللہ کا ایک پہلو جڑا وہ وچوں کوہ چن کے دوں سبحان اللہ عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہن وچوں شاخ کیوں ہوئے صرف اور صرف عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جیدے نال ایک اور شاید جوڑنی ہے جیدے نال اس وچ ایک عجیب خوبصورتی پیدا ہو جانی ایک عجیب حسن پیدا ہو جانا ہے جس نے تواڈے دل ایک عجیب فرحت اور خوشی بخشنی اور پھر یہ ہو رہا ہے کہ تواڈا اعتقاد جڑا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جانا ہے پہلو ہی ان شاء اللہ اور رزق لیکن مزید زیادہ مضبوط ہو جانا ہے اور تسی اپنے مذہب دی حقانیت دے اتے بڑے اطمینان ایک نیا اطمینان جڑا ہے وہ حاصل کر وہ کی نال جوڑنا ہے عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضا سبحان اللہ اور بانی مدرسہ دیوبند کی روشنی یعنی حیران ہو جاؤ گے کہ جنا نو سمجھتی ہے دنیا اور او تحقیق تناظر ایک دوسرے دے شدید مخالف بن دے انہاں نو میں آپس وچ ایسا ظاہر کرنا ہے کہ وہ آپس دے اندر اس فکر دے اندر یعنی اس عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے دے اندر وہ موافق نظر آؤں گے ہوں وہ موافقت جیڑی ہے یا تے اس بنا تے وہ تہاڈے تے چھڑ گئی بیان سنو گے سر یا موافقت اس بنا تے کہ اعلی حضرت کی فکر کا کمال ایسا ہے کہ دوسرے نوں بھی وہی زبان اختیار کرنی پئی یا یہ توافق جڑا ہے توافق جڑا ہے توافق توافق کا مطلب ہوتا ہے اتفاق سے دو باتوں کا مل جانا قصدن اور ارادتن نہیں سبحان اللہ قصدن جب دو باتیں ملیں تو ان کو اس کو کہتے ہیں توافق اتفاق سے مل جائیں تو اصطلاح میں توافق ہے سبحان اللہ اتفاق سے دو رائے مل سکتی ہیں کہ نہیں مل سکتی مثلا کئی کفار ہیں جو کہتے ہیں خدا ایک ہے اور ہم بھی کہتے ہیں خدا ایک مل گئی بات اتفاق سے مل گئی نہ ان کا مقصود ہمارے ساتھ اتفاق کرنا ہے نہ ہمارا مقصود ان کے ساتھ ہم زبان ہونا ہے محل اتفاق سے دو باتیں تو بھائی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت بیان کی تھی اور بانی مدرسہ دیوبند نے بھی بیان کیا دونوں جب سامنے لے آواں گے تو پھر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ توافق جڑا ہے وہ کیویں ہو گیا سبحان اللہ اتفاق سے یہ موافقت کیسے ہو گئی پھر اس کے بعد تعجب ہونا ہے کہ مخالفت کیوں ہوئی وہ در پہ ایسا نہیں ہوگا مخالفت کیوں ہوگی اللہ جانے اس کے بدلے کر لیکن میں اتنا ضرور بیان کراں گا کہ یہ توافق جڑا ہے نا یہ تواڈے واسطے انتہائی خوشی اور دل کی تسلی کا سامان ہے جو ساڈے بزرگ کہتے ہیں وہ دوسرے حضرات بھی کہن تے مجبور نے جب مجبور نے تو سانو تو تسلی رکھنی چاہیے ہوں اس کے خلاف ساڈے تو نہیں کبھی ہونا دوسرا تو اگر ہوئے تو وہ سو اتفاق یا ان جس چیز سے محمول کرو انہوں کا خدا جان وہ جان لیکن اتنا ضرور یار یار جیڑی گل ساڈے بزرگ کرتے رہن یہ گل جب دوسرے کے منہ چ نکلے اور پھر ساڈے تو ساڈیا کے منہ شریف چ اس گل کے اس عقیدے کے خلاف گل نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہن اگر دوسرے دی طرفوں اس دے خلاف گل ہوے تے اے تناقض اے تضاد انہاں وچ کمزوری پیدا کر سکدا ہے ہائے ہائے اس نال ساڈے قادر ثابت تے اطمینان تسلی رہنی چاہیے لہذا ہمیں کسی اشکال کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں اور دیکھو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کئی پہلو ہیں یہ کئی شعبے اور شاخ ہیں انہوں نے وچوں ایک صرف لینا وہ کی ہے اللہ تعالی اور اس کی مخلوق میں آپ کی ذات تمام کمالات علمی اور عملی میں واسطہ کبرا آپ کی ذات ثابتی اولین و آخری اگلے پچھلے سب دے واسطے مخلوق رکھ دو خالق اور مخلوق کے سے واسطے میں جامع لفظ بولے خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ کبرا وسیلہ اعظم خلیفہ اکبر جو تھوڑا ہے آپ کے روح آپ کے نور مبارک دے آپ کے نور شریف دے وسیلہ شریف لا لو سبحان اللہ ایک ایسی عظمت ہے جڑی کسی نو حاصل نہیں ٹھیک ہے یہ خاصیت ہے خاص چیز ہے اینو لینا ہے آلہ حضرت کی نظر اور اینو لینا ہے پھر ایسا بانی مدرسہ دیو بند دی نظر اور ہو سکتا ہے کہ اس بیان نال کئی مغالطے دور ہوتے تے حق نو تسلیم کرن دا موقع مل جائے اور ایک رستہ مل جائے سمجھ لے بھی اور اختلافات جڑے نے اٹھ جا لیکن یہ اس لیے ہو سکتا ہے جس میں منشا اختلاف نہیں ہوئی ہوگی جو اور ہے جس طرح سے پھر مسلم مشکل بارہ وہ تو ایک ہدایت اللہ تھا تعالیٰ کی طرف دعا کرنے والا کرا سانو ہدایت عطا کرنا اور مل تو ہے نہیں کسی کا یہ فیصلہ اس غیب الغیب تے اسا اپنے سن کے مطابق گل کرنا اچھا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عظمت مصطفیٰ دے کنے پہلو نے انہاں وچوں صرف ایک نو لے لیا کی خالق اور مخلوق میں واسطہ کبرا بڑا واسطہ بڑا وسیلہ وہ کون نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنی وضاحت کرنی وہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب بانی مدرسہ دیوبند دی کتاب تحذیر الناس دے وچ تے اعلی حضرت والے پاسے وضاحت جان توڑ نے انہاں دے ایڈے ایڈے لمبے طویل مسئلے دے چھوٹے چھوٹے شعر ہوندے نے یعنی جہے مسئلے ورکیا نے ورکیا بیان کیتا ہوئے اس بندے کا کمال ہے وہ ایک شعر اچ بیان کر دیا اللہ تھوڑا واسطہ ہوں پہلا تھوڑی وضاحت واسطے نہیں کرانگا. تحریر الناس بہت مشکل کتاب ہے, بڑی ادب کتاب ہے, اس نو سمجھنا بہت اوکھا ہے. اسے مسائل جو کھولنے نے اسے واسطے ایک تمہید میں بننی پہنی ہے. سبحان اللہ, جس نال پھر بس یہ سمجھ آ کے دے وچ جو کچھ بیان کرنا ہے پھر وہ سمجھ آئے گا. سبحان اللہ, وہ کی دیکھو واسطہ سمجھو نا, تین چیزاں تصور کر لو, ہاں میری انگلوں ویکو, تین چیزاں تصور کرو, ٹھیک ہے. ایک شے اے پہلی میری انگلی, ایک شے پہلی تصور کرو, یہ ایس تیسری نو کچھ دینا چاہتی درمیان جیدے وسیلے نال جیدے ذریعے نال انہوں دینا چاہتی یہ درمیان والا واسطہ بن جائے. ٹھیک ہو گیا نا, اس واسطہ دیا منطق والے قسم بنا ترے قسم تین قسم بنا منطق والے واسطے دیا ہے. منطق کا مسئلہ لیکن اسے جٹ کے بخو میں چھوڑا بالکل ہر بندے کو سمجھ وہ نام جے منطق والے وہ مشکل وہ لے چڑنا جڑے علم والے بچ انہوں واسطے بے واسطہ پھر حلول واسطہ پھر ثبوت سفیر باہر واسطہ پھر ثبوت غیر سفیر باہر دوجے واسطے واسطے بھی تین قسم ویکو میرے ہاتھ کی موبائل ہے جو ہاتھ میں رکھا ہے نا, ٹھیک ہے, اے ویکو میرا ہاتھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, دیکھ رہے پہ چل رہا ہے کیا گڈی کے اندر سواریاں بیٹھیا ہو گیا گڈی چل رہی ہوں اور گڈی تے سواریاں ہاتھ تے موبائل یہ چلتا ہے کیا ابھی چل رہا ہے میں تو سچی دسیا جی یہ موبائل پہ چلتا ہے کہ ہاتھ پہ چلتا ہے گڈی پہ چلتی ہوں یا سواریاں چلتی ہیں لیکن یہ تو سر کیوں آخیا بھی سواریاں چلتی ہیں موبائل چلتا ہے موبائل پہ بیٹھا بچارا ایک دو تھان دیا ایسے تھا سواریاں چل بیٹھیا ہوں گی چل رہی ہے چلنا جا رہا چلنا جا رہا اصل گڈی واسطے آ کہ سواری واسطے آ اصل اصل کون چلتا پیا ہوں اصل کون چلتا پیا ہاتھ دے واسطے نال چلنا ثابت ہو رہا چلنا لاحق ہو رہا ہے موبائل یعنی چلنا ادھر جڑا اسی کہہ رہے ہیں کہ موبائل چل رہا اور سواریاں چل رہی ہیں وہ گڈی دے واسطے نال ہیں اون چلنا انہوں واسطے کوئی لیکن نال کی بھی ذہن وچ رکھو حقیقت چلنا گڈی واسطے ہے حقیقت چلنا سواریاں واسطے نہیں حقیقت چلنا ہاتھ واسطے ہے حقیقت چلنا موبائل واسطے نہیں یہ لوگ کہتے ہیں واسطہ فلور کیا جڑا واسطہ ہے ہاتھ یا گڈی وہ واسطے چلنے والی صفت یہ حقیقت ہے اگلی دے واسطے مجازن ہے وہ مجاز سواری کا چلنا حقیقت چلنا کہ جتھے حقیقت واسطے واسطے ہوئے اگلے واسطے مجاز ہوئے حقیقت نہ ہوئے نفی درست ہوئے آپ کو نہیں چل رہا ہے آپ کو موبائل نہیں چل رہا ٹھیک ہے آپ کو سواری نہیں چل رہی ٹھیک ہے جتھے نفی درست ہوئے سمجھنا واسطہ پھر عروض ہوتا ہے کیونکہ اس کا مجاز ہے اور مجاز بھی نفی دوست ہوگی حقیقت بھی نفی ٹھیک ہو گیا اے جڑا ہوں ہاتھ ہے یا گڈی یہ چلنے دے وسپ نال موصوف ہے متصف ہے حقیقت موسم یہ موسم بردار ذاتی طور پہ کی مطلب کہ یہ چلنا کسی کو ہاتھ میں چلنا کسی کو ملیا یہ اپنا ہی بردار جڑا موبائل میں مل رہا ہے یہ اس ہاتھ کا فیض ہے اور وہ بھی فیض ہی ہے کہ ادھر سانو ظاہر نہیں نظر آتا وہ واسطے نال محل ہے ادھر ظاہر نہیں سواریاں چلنا ظاہر نہیں کیونکہ بندے چلنا اس کو ظاہر ہوئے گا جس میں بندہ لتاں حرکت دے گا تو بیٹھا وہ کہتے ہیں موسم بالعرض وہ ہے مجازن محل ایک ظہور ہو رہا ہے صفت کا حقیقت نہیں حقیقت اس سے واسطے واسطے واسطے وہ گٹی یا ہاتھ ٹھیک ہو گیا یہ مطلب ہے جتھے واسطے کی یہ قسم پائی جانی ہے نا اتے جڑا واسطہ ہونا ہے انہیں صفت نال رنگیچنا ہے یہ متصف کی جگہ تو بلا ضرور صفت کا رنگ وہ دیتے ہونا ہے اس صفت رگیچنا ہے انہیں واسطے نے حقیقت تو جڑا واسطے والی چیز ہوگی جہد تک پہنچ رہی ہے صفت تو وہ مجازن ہونا ہے محض ظہور ہونا ہے ثبوت نہیں ہونا ظہور کا مطلب ہے کہ ایک قسم کا سانو نظر آئے گا کہ ہے لیکن حقیقت ہے نہیں اتنے ظہور محل اتنے کہہ سکتے ہیں ثبوت نہیں کہہ سکتے ثابت نہیں ہوتے یہ واسطے کی پہلی قسم مثال نال گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی دوسرا واسطہ اے دیکھو ہوں میں ہاتھ دے موبائل نو رکھیا نہیں پھڑ کے ہاتھ بھی ہلا رہا موبائل بھی ہلا رہا ہوں حرکت دونوں حرکت آ رہی پہلا موبائل ہاتھ سے رکھیا سی موبائل نہیں سی ہلتا ہاتھ ہوں موبائل بھی ہلنا ہے ٹھیک ہو گیا ہوں ہلنا اتے میں چلنا کہہ رہا تھا اتنے ہلنا کہہ دینا چلو اتے بھی ہلنا ہی کہہ دو اسے ہلنے گئے جو لیکن اتنا ہے کہ ہلنا حقیقت واسطے ہے ہاتھ واسطے موبائل واسطے نہیں ہاتھ کے واسطے نال اگر آخی جاؤ کہ موبائل ہل رہا جدھر ہاتھ جا رہا ادھر موبائل جا رہا تو ٹھیک ہے لیکن دوسری قسم چ دونوں ہی ہلتے ہیں دونوں ہی سونے چپ کرو گے تو گل سمجھ آئے گی ادھر ویکو توجہ ذرا ہاں اور حرکت اور ہلنا جڑا ہے وہ ہاتھ واسطے ہے تے موبائل واسطے بھی ٹھیک ہے دونوں ہل رہے ہیں اور حقیقت تن ہلتے پے اتے ویکھنے تو پیا سی ہل نہیں سی رہا لیکن ہاتھ کے واسطے نہ آخی جا ہل رہا تو ایتھے ہاتھ بھی ہلتا ہے موبائل بھی دونوں ہل رہے ہیں یہ واسطے کی ایک اور قسم بن گئی جہد واسطہ یعنی ہاتھ اس واسطے بھی حرکت والی صفت ثابت ہے اور حقیقت اور اگلا جہا ہے موبائل زی واسطہ او دے واسطے بھی ثابت ہے ہر کون ایتھے اوتھے حقیقت مجاز دا سی ایتھے فرق ہے ذاتی تے عطائی دا یعنی ہاتھ دی حرکت ذاتی موبائل دی عطائی ہے حقیقت ادھر بھی ہے حقیقت ادھر بھی ہے دو مائے چاہیے پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر یہ پھول دی پتی نال ہیرا کٹنے والی گل جے اللہ اکبر دیکھو دو میں ہل رہے ہیں حرکت اور ہلنے والی صفت ہاتھ واسطے بھی ہو سکتا ہے اور موبائل واسطے بھی لیکن ایتھے فرق اور کراں گا کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہاتھ حقیقت میں ہل رہا ہے اور موبائل مجاز میں ہل رہا ہے نا دونوں حقیقت میں ہل رہے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا ایتھے کہ موبائل نہیں ہل رہا کہہ سکتے کوئی جڑا جڑا گیا انا اترا کوئی نفی نہیں کر سکتا ہاں ایتھے ایتھے نفی کرے گا میں کہنا موبائل آرام نال بیٹھا ہے گڈی وچ سواریاں آرام نال بیٹھی چلن نہیں رہی ہیں سارے آخر کے بالکل ٹھیک ہے ایویں تے کوئی آ کے گڈی نہیں چلدی سارے لوگ ہے گل تے گڈی چلن رہی سبحان اللہ تو بھائی اے دو واسطیاں دی قسمیں آ گئی ہیں ایک کو بار منطق والے کہتے ہیں واسطہ پھر عروج تے پہلا اوتھے حقیقت مجاز آخر ہے اوتھے واسطہ او دے وچ صفت حقیقت نے اگلے چ کچھ اوتھے مجاز دوجی قسم ہے جیڑی ہلن والی دوواں دے ایتھے فرق کرنا ذاتی عطائی دا حقیقت مجاز نال نہیں کر کیوں اس واسطے کہ حقیقت دوواں واسطے سبحان اللہ اور کسے بھی نفی نہیں ہو سکتی کہ کسے تو بھی نفی نہیں ہو سکتی اسی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہل رہا یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہاتھ نہیں ہل رہا دو بھی ہل رہے ہیں ہوں کرنی ہے ذاتی عطائی سبحان اللہ کی کرنی ہے کہ فیض اعلی حضرت چل رہا قسمت مطلب یہ ہوں ذاتی عطائی کی اتنے جی آ گل کی نا پھر فتاور رضویہ چلوستا پڑھیا اتنے آؤں گے ذاتی عطائی بولو بولو بولو ذاتی اور مذہبی یہ مطلب ہے ہاتھ کی حرکت اپنی لیکن جڑا کو موبائل ہے اس دی حرکت ہاتھ نے انہوں عطا کی اپنی نہیں ہے پاوے حقیقت سمجھے لیکن اتنا گل ضرور کہ ہاتھ نو اگر ویکھو نا ٹھیک ہے ہندا پیا ہے لیکن اینو ہرامن والی بھی ایک ہوش ہے وہ کی انہوں کہتے ہیں روح کیوں کہ مر گیا تو پھر ہاتھ ان روح ہے وہ ہلا رہی تو روح کو مناسبت ذات کے ہاتھ سے ہے اللہ نا ہے روح کی خصوصیت تو ہے دل کے ساتھ لیکن محل کوئی نہیں اس کا خصوصیت کے ساتھ ہے لیکن محل نہیں روح سر تو پیرا تک جتھے رکھو اپنے تمام شانہ صفتاں اپنی ذات نال ظہور سمجھ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت عرش نال ضرور ہے جنہوں نے فرمایا ثم استوى علی العرش لیکن جنہیں روح ہر پاسے برابر کم پہ کرنی وہ سونا ہر پاسے برابر شانہ پہ ہوتا تو روح کی مناسبت ذات حق نال ہو گئی کہ نہیں؟ ہوں یہ آخو یہ واسطہ اعلی حضرت نے تحقیق کرتے ہیں کہ حضور واسطہ ہے گمراہ واسطہ ہے بڑا واسطہ وہی ہے لیکن کیڑا اعلی حضرت کی تحقیق یہ ہے دوسری قسم والا اللہ دین والا مصطفیٰ کریم لین والے لیکن حضور بھی جیڑی نعمت اور شان اتو لیندے نے حضور حقیقتا اس کے ساتھ پہلے متصف ہو کیا پھر آگا نبی جدو دیں وہ کمال علمی ہوگا یا عملی ہے وہ حقیقت وہ کمال علمی یا عمل جدو آگا دیندے نے نبی پاک نبی نے دیں یا کسے ولی نو دیں یا کسے اور امتی نو دیں تو کیا ماہر جی میں موبائل رکھیا سی ان دیندے نے جی میں موبائل ہلا رہا سا ان دیندے نے اعلی حضرت فرماتے ہیں جی میں موبائل ہل رہا سی اویں دیندے نے کی مطلب آپ بھی ننگے ہوندے نے دوسرے نبی رنگ اللہ عطا فرمانے والا انا قاسم میں بانٹنے والا ہوں اور توجہ ہے یہ صحیح حدیث سے آیا ہے انا ابو القاسم انا ابو القاسم اللہ المعطی وانا قاسم فرمایا میں ابو القاسم ہوں عام اسائیں سمجھنے کہ قاسم آپ دے بیٹے سن تو اب ہو گیا باپ ابو القاسم کا معنی ہویا قاسم کا باپ وہ نبی پاک سرکار نے اگلے جڑے جملے فرمائے نا جملہ اگلا وہ دسیا ابو القاسم کا معنی کی جب آپ کہتے ہیں ابو الکلام اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ کلام کا باپ ہے نہیں قادر الکلام ہے میرا پتر فرمایا اللہ القاسم وانا قاسم اللہ عطا فرماتا ہے میں بانٹتا ہوں میں اس لیے ابو القاسم نسبت پیدا ہوئی کیوں بے پتی میں لیتے ہوئے تھے آپ تشریف لائے فرما دیا ابو تراب صاحب تراب ابو القاسم تو اب کو تفسیر کر کے دسیا ہے کہ میں بانٹنے والا ہوں بانٹنے والا ہوں توجہ ہے میں جیسے ہاتھ کے اتنے ہاتھ کے اتنے میں موبائل رکھے اور سواریاں گڈی بیٹھی ہیں گڈی نے چلنا منڈیا نہیں چلنا کو نہیں رکھے اتنا ہے کہ بندے کو منزل تک پہنچا دیا موبائل ہاتھ کے رکھے میرے ہاتھ نے چلنا بانٹا نہیں صرف اپنے پاس رکھا لیکن اتنا ہے کہ موبائل کو کچھ نہ کچھ بس اتنا ہے کہ کہیں پہنچا رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں سبحان اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جو آؤں گا کوٹ رکھی آؤں گا منلا دیکھے جانا نا میں سخی کریم ہاں کریم دا محبوب ہاں وہ مینو دینا میں آپ رنگینا وا اگاں منڈی بھی جانا یہ نعمت ہی ایسیا نے جیویں ہوں اس میں ہاتھ نال حرکت دیتی ہے موبائل تو یہ حرکت ادھر ہی بنڈی گئی ہے لیکن اس حرکت اس بنڈیچر دے نال اس تقسیم دے نال اس عطا دے نال پچھو ماسا بھی فرق نہیں لہذا سمجھ لو پاک نبی کائنات میں تمام فیض تقسیم کرتے ہیں تمام کمالات تقسیم کرتے ہیں لیکن یہ کمالات ہی ایسے نے کہ نہ سمجھی ماساوی پاک مصطفیٰ دی ذات دے کمالات وچ کمی ہوتی ہے نا اگے کروڑاں پاویں نبی بن کاویں ولی بننے پے جنہیں بھی داتا ورگے فیل پاؤندے پے نے اگلے بھی رنگے جاندے نے پچھلا فیل اس وہ الٹا ہو رونق پا رہا ہے بلل آخر تو خیر اللہ تعالیٰ نے صفات عطا ہی رکھے ہوں گے مالک عطا ہی بنایا ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا نہیں کہ محل مجاز تک رہو سمجھ نہیں لگی نہیں نہ اگر وہ سن دے تو انہیں بندے نو بھی سننے والا بنایا ہے نہیں بنایا اور ہے اس سے بڑا سلسلہ ادھروں ہے کہ ادھروں ہے اتنا ضرور ہے عطا ہے لیکن استقلال نہیں یہ نہ سمجھنا کہ موبائل کی حرکت جڑی ہو رہی ہے کہ مستقل لینا ہے چھوٹا پہ جی بلا پلنا پیا نا پچھو جی سائیاں بٹن سٹ کے بلب نو چمکایا بٹن اسا کر کے اس ویلے بجا سکتے جو چمکنا ہے پیا انہیں دتا ہے یہ آتا ہے رات حق اصل ساتھ دین والی وہ ابو القاسم فرمایا میں بانٹنے والا ہوں کہ قاسم دا لفظ بول کے تے ذاتی عطائی دا مسئلہ حل کیتا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم لیکن اتنا ہے جی ایک ہے ذاتی حقیقی معنی ایک ہے اضافی معنی اللہ تعالی دے شان جو کچھ ہے اس ذات پاک دا وہ ذاتی حقیقی ہے سبحان کی مطلب کہ کسی کی نسبت نہیں کہ فی ذات ہی عطائی ہوئے لیکن کسی اور کی نسبت ذاتی ہو یہ نہیں نبی پاک کرتے ہیں کیویں کہ اللہ تو لے اگاں دیتا ہے حضور دا ہون مخلوق دی نسبت ذاتی ہویا ذاتی اضافی لہذا شرک اٹھ گیا اس سے شرک والی گل کوئی نہ رہی جو نہیں فرمائی کتھے گیا اوتھے پھر داتی بنیا بنسبت اگلے دے پھر اگلے دے یہ ذاتیات اضافی ہیں حقیقی نہیں حقیقی سبحان اللہ سبحان اللہ اس گل نو تاجدار گولڑا نے سبحان اللہ اپنی زبان وچ رکھیا سبحان اللہ ہاں جی تے اعلی حضرت نے اپنی زبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلی حضرت گولوی سرکار فرماون دے نے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا یہ جان جانا کھا سچیا کھاتے رب دی شان سچیا کھاتے رب شان کیوں پہ مدد ہے مثال دیں اللہ تعالی نے سراج منیرا فرمایا اپنے حبیب نو سبحان اللہ چراغ فرمایا سبحان اللہ کیوں فرمایا چراغ ایک چراغ تو کتنے جلدے جان اگلے اپنی گل بنامے جاندے نے پچھلا کھٹ گئی نہیں اصلی چراغ نے اگلے نو دتا ہے اے نہیں آ سکدے او دے کول کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ جب سورج چڑھدا ہے سبحان اللہ کنا چھڑدا ہے روشنی چھڑدا ہے جتھے جتھے روشنی جاندی ہو جگہ چمکدی مگر اتنا ضرور ہے اونے دتی کوئی شے نہیں ایتھے ادا ہے واسطہ سمود غیر سبیل ماں سمود ہے ایتھے ثابت ہے سبحان اللہ اوتھے ثابت نہیں بے شک جی بے شک سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ اور سورج نے دتا نہیں محال کرنا شواں اوتھے جا پیاں اگلا چمک اٹھے بے شک چراغ اللہ تعالی نے فرمایا بزرگاں فرمائے نبی پاک سرکار نو اللہ تعالی سراج منیر صحیح مت نال آکھیا جے آفتاب آکھدا اونے دتا نہیں مصطفیٰ دے حمامت دا کرنے میں لہذا سراج منیر آکھیا ہے سراج وی نال منیر آکھیا ہے کیونکہ اگلے دا گھر وی روشن ہے سمجھی کو کمی آگئی او کروڑ دا چامن کیا یعنی سلسلے نوان دے راتی اتائی در آگے لے چاہ گیا توجہ نہیں فرمائی دی اللہ دے نہیں فرم اللہ و رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا سفیر بہادر سبحان اللہ وہ سمجھانے پر مطلب لگ جائے لیکن تسی ہن دو قسموں دے سمجھی بیٹھے ہو بے شک موبائل مڑ تلی گیا ہاں آ گیا ٹھیک ہے واسطے فلور دی مثال ہے ہن پانی دار لوگ جو بن کے بانی دارو جو بات کی کہندے نے اے تہاڈے سامنے ٹھیک ہے حضرت یہ کہندے نے کہ اس قسم دا حضور واسطہ ہے واسطہ ہے پکی گل ہے وہ ہر شے وچ واسطہ ہے لیکن وہ کہندے نے بھی ایک دا واسطہ پہلی قسم دا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر نہیں دیتا ظہور ہو جائے لیکن کوئی گل نہیں اصل میں یعنی ایک نقطہ جڑا اصلی مرکزی اسے دونوں نے اتفاق ہوتا وہ تباہ ہونے لگا میں عبارت کی پڑھا خلاصہ میں کتاب سامنے پہ یہ تعبیر بالکل ماشاء اللہ کتاب خانہ رحیمی کا دیوبند اس واسطے کو پیش کرنے ہیں کہ کتنی خوشی دی گل کتنی خوشی دی گل ادھر تو سمجھا دیتا ہے ٹھیک ہے پر واسطہ یہ مطلب ایک ہے مرکزی خیال کلی ایک ہے جزوی فرق کلی واسطہ ہے یہ اتفاق یا مطلب جو ملا ہوں صرف گل لینا ہے ایک ہے پہ آخر ہے جو ملا ایک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ظاہر ہوا سبحان اللہ جو عارض ہوا اور ظاہر ہوا مرکزی خیال ایک دو مند ایک چکا ہوں تفصیل کر دیں وہ تفصیل ذرا سنیں سبحان اللہ کمالات دو قسم بڑھائی ہیں بڑا سوال ہے کہ گل بڑی ہے تو نمکین گل کمالات دو قسم کے علمی عملی تعلیم ناس میں سے دیا کمالات کنے قسم دو علم کا تعلق عقل عمل کا تعلق اعضاء اور جسم سے ٹھیک ہے علم اور عمل کا اتنا موٹا سا فرق کافی علمی کمالات عمل کمال نبوت اور صدیقیت دو میں علمی کمالات ہیں کیوں؟ نبوت ہے خبر دینا اور خبر کا تعلق علم کے ساتھ خبر دیتا ہے کی مطلب ہونے والے تو علم حاصل نہیں ہے ٹھیک ہے سبھی کے لیے کام صدیقیت یہ بھی کمال ہے علم میں کیوں صدیق یا صدق سے صدق سچائی صدیق کس کو کہتے ہیں وہ کیسی سچائی رکھتا ہے صدیق اونو کہتے ہیں کہ سچائی اونی طبیعت ہوئے کی طبیعت جی میں اکھ دے اندر تنکا پوے یا ریت کا ذرہ جنہ چیر نہ نکلے اکھ بے چین رہے میرے مکھی جاوے میرا بے قرار رہتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا جب تک کدے نہ صدیق اس وقت بنتا ہے جب سچائی ان بڑھ جائے طبیعت کہ جھوٹ تنکے تے ریت دے سرے وانگو یا مکھی وانگو بے قرار رکھے جب تک باہر نکلے نہیں قرار سبحان اللہ سرمے اور اس طرح کی لطیف چیز جڑی اکھ دے موافق ہے اس کو سوا دوسرے نوں مچان دی اے دے اندر قدرت نے صلاحیت دی صدیق کے سوائے سچ دے کسے ہور شے دی صلاحیت نہیں کر کے صدیق نبی کی تصدیق میں کسی معجزے کا محتاج ہی نہیں کیوں کہ صداقت ہے اودی طبیعت میں پھر سبحان اللہ اور نبی نے بولے سچ جہاں پر احتمال ہوئے بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے گھر پر بھی ہو سکتا ہے تو جتے گھر پر بھی گنجائش ہے اس واسطے صدیق آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اعلان کیتا سی میں نبی ہوں میں سارے آدھے سکتا گھرتا یہ آدھا سی صدق دا اور تو سب میری وجہ نہیں چھڑ رہی ہے کہ نہیں جب ہی کو گالے نہ لو ہو جائے بلا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور دیکھ دوجا ہوندا کمال عملی علمی کمال والے دو نبوت اور صدیقیت عملی کمال والے دو شہید اور صالح سبحان اللہ شہید عملی کمال کے اندر کمال عمل ہوتا ہے جسم نہ شہید آخری قوم کی بالی لا کے ثابت کر دیندا اس تو بڑا عمل کی کرے جان تے کام ہے تیرے فیض نال اساں بھی بن جاندے سبحان تو جو جان دتی ہوں میں تو تیری جان دین دی برکت نال اساں وی جینے جوگے ہوواں گے پورا ہی برتاں گے سبحان اللہ جانن صالح عاملا صالحا کیویں عاملا صالحا صالحا عمل صالحا رکھیا ہائے ہائے کیا بات سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تعظیم داس دے ایک دو جملوں دی شرح سبحان اللہ سبحان اللہ کو پتہ لگے گا کہ ساڈے گھر دی گل ہی اتنی بڑی ہے کہ جے کسے دا بھی گھر کھولو گے نا یہ نکل آندی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کھولا سر تے سانوں گھبرانے سبحان اللہ تے نہ لڑن دی لوڑ کر لڑن نہ ہو جائے سمجھ لگی گل سبحان اللہ اور توجہ کرو اللہ جل شانہ نے فرمایا سبحان اللہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین سبحان اللہ الصدیقین والشهداء والصالحين شیشے وانگ سامنے کیتا جو ادھر ہویا ادھر پتا ہو پاک نے فرمایا جو میرے سینے سیما ابو بکر کے سینے پلٹ دیتا ہے. یہ مطلب یہ دا شیشہ ایڈا صاف سی, اس اپنا صاف شیشہ میرے دل کے شیشے کے سامنے چکی تھا. میں اپنے دل کا شیشہ جدو دے سامنے, لیکن زہر بات ہے اصل اصل ہوتی شیشے پانے جنہ مرضی پہ ویکھے. ٹھیک ہے شان مصطفیٰ پاک صدیق اکبر پرتا بن کے دس دیے, پر شیشہ یہ نقل ہے وہ اصل ہے. سمجھی کہ وہ سارا کچھ ادھر آ گیا نہ, وہ صرف پرتا اسی طرح عمل والے دو شہید صالح شہید عمل جب ان کا کرتا ہے کہ سر تختی باری لاؤں امام حسین ورگا لکھا کردار بھی نیک کردار ہو کے عمل صالح کر لیں. یار جان دیتی جانا میں کام بھی نہیں کر سکتا, میں صرف کرتا ہی ہوں جان دیتی جانا آخری کام دیتی جانا وہ آخری ہوں. وہ شہید کا عملی فیض صالح میں اسی طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح کے علمی فیض نبی سے صدیق میں یہ دو ہی کمال ہیں, یا علمی بولو مدرسہ دیوبند کے بانی لکھتے ہیں کمال علمی ہوئے تو پاوے ہوئے عملی اصل طورتا نبی تو پھر کہیں دے کہ یہ سارے دے سارے کمالات علمی عملی نبیاں وچ یا جتھے بھی تانو نظر آتے ہیں ہوں انہوں نے دیتی ہے مثال اور واسطے بھی قسم بنائی ہے پہلی سبحان اللہ. انہوں نے آخیا ان گیا توجہ بھائی ادھر ویکو ادھر بندہ بیٹھا چارے پاسے شیشے لگے کوئی شیشہ وہ علم وکھا رہا ہے, کوئی شیشہ وہ عمل وکھا رہا ہے, کچھ وکھا رہا ہے کچھ شان کو کوئی شان کو کوئی شان سارے شیشیا وہ شانہ پہ دسدی ہیں تو ہر پاس شان جی. ہوں توجہ یہ جڑا پچ بیٹھا یہ ہے موصوف یعنی جہے کمالات ہیں یہ ہیں دادی شیشیا کیوں منعقس ہو رہے ہیں وہ ہے مجاز کہہ سکنے ہیں کمال ویک کے بھی آخے گا وہ تر رہا ہے کرنا بہتے وہ پیچھے بیٹھے سمجھ نہیں لگی وہ پھر بول کے اگلا پھر بول کے مجبور ہو کے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے او میں گلیاں دا روڑا کوڑا بیان ہو رہا کس کتاب چ ہو رہا تے رنگ ہی لگدا سارا سنیا سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی کہ پاویں کوئی نبی پاویں کوئی ولی ہر ایک تک نبوت تو لے کے صالحیت تک یعنی پچھلی امتاں دے نبی انہاں دے صدیق انہاں دے شہید انہاں دے صالح جو بھی ہوئے سب سب نو جو پہنچیا ہے پہنچے ملیا نہیں گل وہ فرق رکھنا ملن والے آکھن جڑے اندر ملیا اولا جڑے اندر پہنچے سمجھ میں آخر جو پہنچے یہ سب بذات اور حقیقت میں مصطفیٰ کو ملا باقی ہر پاسے پہنچیا ہے تو چمکیا ہے ملیا نہیں جدھر چمکیا ہے وہ حضرت عیسیٰ نے ملیا نہیں جتھے ملیا ہے اس عقیدے کو جتھے ملیا ہے اوتھے کیا سبحان سبحان اللہ سمجھ سبحان اللہ ماشاءاللہ جتھے چمکی ہے انہیں گل کی تھی بڑی اچھی گل کی تھی کہ قرآن پاک جو ہے نا سبحان اللہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد مرتوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں وہ تو کیا ہے اللہ کے رسول مولوی قاسم صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا جوڑ ہے دو کا کہنا ہے پچھو باپ نہیں اب وہ کہنا ہے اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخری ہیں سبحان اللہ کی جوڑ ہے مناسبت کی اور مناسبت کیا نہیں کی اکرمیاں پہلے کہا کہ یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں آگے فرمایا لیکن اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جسمانی باپ کسی کے نہیں روحانی باپ ہر کسی کے سبحان اللہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دیا بیٹیاں مبارکہ سبحان اللہ وہ حیات ظاہری مبارک دے نام بیٹے مبارک پیدا ہوئے تے مرد کوئی بھی نہیں بنیا بچپنے وچ بہت ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ہن بیان پیا ہوتا ہے سرکار دی رسالت دا اور خاتمیت دا تے پہلو گل بھی ہوندی ہے نفی بھی کری دی ہے کہ کسی مرد کے باپ نہیں کیوں آتے ہیں اگر اشارہ نہ ہونا آستے یہ جسم کے لحاظ سے کسی کے باپ نہیں لہا رہا روحانی بھیس اور کمالات عطا کرنے کے لحاظ سے تو یہ امت کے بھی باپ ہیں نبی جو کے بھی ولیکن رسول اللہ کیوں اگر جڑا رسول دا ایمان ہوندا ایمان کیا وہ جتنے صفات مبارک ہوندے وہ ذاتی تو رسول اللہ کے ہیں و خاتم النبیین اور دوے صفتہ ذکر کیتی ہیں کمال رسالت دا ہوئے کمال نبوت دا ہوئے دوماں نو ذکر کر دسیا ہے ٹھیک ہے کہ جو رسول کا فیض ہے وہ بھی سرکار سے جو نبوت کا فیض ہے سرکار سے ہن ایک امت وچ جا رہا ہے اور رسولاں وچ جا رہا ہے نبیاں وچ جا رہا ہے اگر سرکار نو سمجھو آفتاب ہر پاسے چمکا پہنچائی جاندن سبحان اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اتنی لمبی گل ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ نبی گزرے وصف رسالت وصف رسالت رسول اللہ کسر نبی اللہ کسر صفی اللہ کسر خلیل اللہ کسر کچھ کسر سبحان اللہ میرے دل سے ماری ائی نہ تو محمد رسول اللہ کیوں رسول اللہ تاکہ پتہ چلے کہ انہاں دی رسالت اصلی ہے وہ اصلی انہاں دی او جے میں سورج چمکاں سکدا ہے ایک تکرار کردا کروڑاں تک پہنچدا ہے سبحان اللہ موصوف قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں موصوف بالذات پر موصوف بالعرض کا قصہ تمام ہوتا ہے موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر تمام ہوتا ہے یہ ہن ہے اجمال یہ بھی تفصیل یہ ہوئی ہے کہ سورج چھٹیاں کرنا تھلے لبن لگ خیر اوے میرے بال کالے سن تے اج اے میں دسدے پے نے تے کیوں دسدے خیر کتنے چمک جائے تے رات میری تے میرا اپنا پتہ نہیں لگدا اج بال وی کالے پے دسدے نے ماں چٹا وی آپ نے پر دسدا تے اج کالے پے دسدے نے بات تو اپنے تے مغرورا کیا ہوگی تو پیشان لبنا شروع کر دے یہ کرن کتھوں آئی جاندیاں تے سورج تے نہ کھلارا موڑا سنیر تے سورج تے لے جائے گی وہ کہندے نے کسے بھی کمال تے شان دا کھڑا پاٹ کی پاٹ تے پنجابی دے چھیٹ لگ گئی اس ہور مشتی تے ہور ساتے لگا کی سمجھا جے کھڑا پٹے گا یہ مطلب ہے موصوف بالعام کا قصہ موصوف بالذات پر تمام ہوتا ہے سورج موصوف بالذات ہے چیری تھلے چیزاں پہ چمکتی ہیں یہ موصوف بالعرض ہے صفت کے لیے روشنی آئی ہن اے چمک انہاں دی اپنی ہے یا ادھر دی ہے ادھروں کھڑا پٹ قصہ اتھے جا مکے گا قصہ اتھے جا مکے گا جے کروڑاں دا کھڑا پٹ قصہ اتھے جا مکے گا ماشاءاللہ یہ ریاضی بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ریاضی اللہ تعالی نے جو کائنات بنائی ہے نا یہ ریاضی کے قانون کے مطابق ہے واقعی ادھر دیکھو ریاضی کا کمال دیکھو کیسا جی پانے دے تمام مسائل اتنے قطعی یقینی نے کوئی دلیل توڑ سکتی نہیں سبحان اللہ او یہ دیکھو پکے ریاضی دے اللہ تعالی نے کوئی عجیب نظام بنایا یہ جو بھی تساں ملاندے ہو کس سے نال گل نیٹ فلاں میں یہ ہے وہ ہے کہ نمبر ہی چل گئے اور فن چل رہا ماشاءاللہ نمبر ہی چل گیا نمبر دار کی ساری دنیا رہندی ایک کوئی کھڑی ہے نمبر نال اور رب دسے انہاں نمبروں کو اندازہ لا تو لا میرے محمد دے نور تک بھی پہنچے گا جے اوتھر تے ٹھو لاوے گا تے مڑ ایک غفور تک بھی پہنچے گا ہائے سبحان اللہ ماشاءاللہ تعالی تبارک و تعالی جن نبی نے معجزات دیتا ہے معجزات تے کرامات اے اصطلاح علم کلام دی قران دی زبان نہیں قران مجید فرماتا ہے آیات آیت دی جمع آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی کہ نشانی ہوتی ہے ہمیشہ بے نشانی جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تیرے کو بھی آیا ہے یار میں فلانے چودھری کرایا ہے تو بندے نے جانتا نہیں چوک دے وچ تو ہے نا کی نشانی ہے تیرے نہیں نہیں بیگم کوٹ بیگم کوٹ آجیڑا شرکپور نو رستہ جانتا بسم اللہ حکم چوک دے وچ مسجد چوک دے وچ بیان ہو رہا ہے بن بن چوک دے وچ بیگم کوٹ چوک بیگم کوٹ چوک دے وچ میں ہاں بے نشان بیگم کوٹ چوک دے وچ جیڑا شرکپور نو رستہ جانتا چوک دے وچ مسجد بڑی بس ہوں ایک گل وچ رہ گئی ہے کہ مینوں تے من دے جی ہاں بالکل لیکن اگلی گل کہ میرا کوئی پیغام بھی ہے میں خود تہاڈے نال گلاں نہیں کر رہا تے گلا کرن واسطے تواڈے نال تے پیغام واسطے میں بلایا بندہ ہن جڑے بندے آئے نے تانوں شک شبہ پینا پتہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہن انہاں دا کام اے نشانی کر دے تانوں شک پوندے تسی آکھو گے دس کتھوں آئے ہیں یار تیرے یار ہی آئے تو تے میں لگدا ہی نہیں یار بالکل سچا آپ ہے بسم اللہ حکم کر بھی آخو گے نا رب سونا فرماتا ہے میری نشانیاں نہ توجہ ہوں قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ جیویں کسے وزیر نو اگلا وزیر بناندا ہے حاکم افسر بناندا ہے تکری ہو گئی تیری آو جی وہ آخ جی میں لے آؤں گا اگلے آخر گے جس لے آؤں گا پھر ویکا گے قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ رب سنے جو کمال موجزیاں دیتے ہوں دنے مڑیاں ہوں کہ ہر ویلے یہ ہے پروانہ تقریری دا کہ موجز بیان ہے مطلب ہے ہر وقت ان کے اختیار میں ہوتا ہے یہ نہیں کہ دیتا نہ یہ ان کے اختیار میں ہے یہ میں اختیار ہے صرف یا ادھر دعوی نکلنا اگو دلیل منگنی سمجھ نہیں لگی یہ مطلب ہے جڑا پیر باہو فرماؤں ہے اتفاق ہی ہے کہ جو ہے لیکن اتنا ضرور ہے ہاں اللہ ایک ہوتا ہے سبب ایک ہوتی ہے علت کی علت آپ رب سبب مصطفیٰ دعا کرو اچھا ہوں موضوع دی سمجھ لگ گئی کہ نہیں حضور دی عظمت پاک دا ایک حصہ واسطہ برا ہونا ان دو گھر تو ایسا بیان کیتا کہ توافق ہو گیا ٹھیک ہے عقیدہ ساڈا مطلب سانو شک پینا ایسا کری جو سرکار نہیں سمجھ لگی لیکن سبب سمجھ تو علت ہوا یہ پھر سبب سے علت تک کی فرق ہوتا ہے کلاس کرو دعوی